บทกลอนธรรมะลมเข้าลมออกโดยสิรินลมเข้าสุดแสนเศร้าอกรมระทมเสมอเหตุไฉนเจ้าของฉันนั่นนะมัวแต่เผลอลืมว่าข้านั้นมีแสนน้อยใจใครบอกเล่ากับเจ้าของหัดมันมองฉันหน่อยนะอย่าหน่ายหนีเห็นฉันวันละร้อยครั้งก็ยังดีลองดูสิเชื่อเถิดเปิดทะไทยอยากให้รู้ว่าเธอนี้นะมีฉันไม่จากกันจวบสิ้นอายุไขก็เพราะรักจึงเอ่ยคำย้ำเตือนใจก่อนสายไปเมื่อต้องพรากลาจากกันลมออกแสนช้ำชอกเศร้าอุราเจียนอาสันอยู่กับเจ้าของมาช้านานวันเหตุใดฉันจึงคล้ายไร้ตัวตนอยากให้ลองมองเห็นฉันนั้นมีค่าเพียรอุตส่าห์รู้จักเถิดบังเกิดผลวันละนิดวันละน้อยค่อยๆ ยนลองรู้จนจำฉันได้ขึ้นใจเธอแล้วจักพบสุขซึ้งถึงอุราเมื่อเห็นฉันทุกครามิพลั้งเผลอลองทำดูอย่าแช่เชื่อนนะเพื่อนเกลอจงรับข้อเสนอแล้วทดลองผู้ยิ่งใหญ่ณใจตนโดยตรงประเด็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้มีทั่วล่าใต้ท้องฟ้านับคำนวณมิถ้วนครบเคยมีไหมที่ใหญ่กว่าหลุมศพยามชีพจบทิ้งสิ่งใดให้แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ด้วยธรรมล้ำค่าแท้ไม่ปรวนแปรสูญค่าคราชีพสิ้นทำความดีไม่หวังผลใครยนยินสิ้นราคินเพราะยิ่งใหญ่ณใจตนกราบพระโดยชัดนรินทร์ก่อนจะนอนสอนใจให้กราบพระคารวะเพื่อสร้างทางกุศลจะนอนหลับสนิทดีมีมงคลจะข้ามพ้นความวุ่นวายสบายพลันตื่นขึ้นมาอย่าสะสมอารมณ์บูดตั้งใจพูดแต่สิ่งดีมีมิ่งขวัญยกยอยิ้มพิมพ์ฤดีมีให้กันจะสุขสันต์สมหวังดังปองใจนอนสำรวมสุขจิตนิทราสงบแล้วจะพบสุขสดชื่นรื่นสดใสแม้ตื่นมาก็แช่มชื่นรื่นหทัยส่งผลให้เป็นสุขทุกคืนวันทำใจให้เป็นบุญโดยตรงประเด็นทำบุญหวังสิ่งใดใครขอถามช่วยเอ่ยความกระจ่างแจ้งแถลงขานทำเพราะหวังสวรรค์อันตรการหวังวิมานชื่นชมพรหมโลกาขอเสนอพินิจคิดให้ถ้วนจะสมควรกุศลเกิดประเสริฐนาตามคันลองโอวาทศาสดาด้วยปัญญาเป็นบุญแท้ที่แน่จริงทำบุญแบบปล่อยวางบุญอย่างเลิศด้วยบรรเจิดก่อหนุนบุญอย่างยิ่งทำใจให้เป็นบุญไม่ประวิงงามเพลิดพริ้งทำพระละอัตตาจึงถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดแจ้งวิมุตติเหนือสวรรค์ชั้นเวหาประเสริฐเนื้อหมู่เทพและพรหมมานิพพิทาเบื่อหน่ายคลายวัฏวนบุญเหนือบุญหนุนนำฉ่ำดวงจิตบุญยฤทธิ์พาใจไม่สับสนบุญเหนือโลกเหนือโศกสุขไร้ทุกทนบุญบันดลเบิกบานนิพพานเทิญเสียงอ่านโดยราวทองเลี่ยมนาคเคลื่อนคิดดูมันแปลผู้